pozwolimy pobić naszych cen. Kiedy najlepiej kupić nowy samochód? Oczywiście, że w wyprzedaży rocznika. Tylko trzeba czekać do końca roku. No i wtedy zazwyczaj nie ma już w czym wybierać. Dlatego już teraz sprawdź ofertę wyprzedaży First Minute w Volkswagenie. To największy wybór modeli, promocyjne finansowanie i rabaty do 21 tysięcy złotych. Więcej na www.volkswagen.pl. Volkswagen. Das Auto. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup najsmuklejszy i najbardziej wydajny iPad Air 2 w cenie od 2099 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 listopada, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Losy marszałka Sejmu w rękach posłów, za pół godziny debata, jutro głosowanie w sprawie Radosława Sikorskiego. Nie będzie aresztu dla podejrzanego o pedofilię szefa krakowskiej IMKI. Jest dozór policji, jest zakaz opuszczania kraju. Janowi B. grozi 8 lat więzienia. Jabłka z Polski znów zatrzymane w Rosji, wjechały przez Kazachstan. Za pół godziny debata, jutro głosowanie i rozstrzygną się losy marszałka Sejmu. Wniosek złożył PiS. Wniosek pojawił się po opublikowaniu przez amerykański portal Politico rozmowy z Radosławem Sikorskim. Marszałek Sejmu powiedział, że prezydent Rosji Władimir Putin proponował byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi podział Ukrainy. Miało do tego dojść w trakcie wizyty w 2008 roku w Moskwie. Sikorski tłumaczył później, że zawiodła go pamięć, bo w tamtym czasie nie doszło do dwustronnego spotkania Tusk-Putin. I to zamieszanie zaowocowało wnioskiem o odwołanie Sikorskiego. Sam marszałek mówi, że weryfikacji się nie boi. Zresztą szanse na odwołanie go są małe. Wniosek poprze jedynie Prawo i Sprawiedliwość oraz Klub Sprawiedliwej Polski. Platforma Obywatelska i PSL zamierzają bronić Sikorskiego, a Twój Ruch i SLD wstrzymają się od głosu. Jak tłumaczył lider Sojuszu Leszek Miller, lewicy nie podoba się zgłoszony przez PiS kandydat na marszałka Sejmu. To Andrzej Smirnow, były poseł PO, obecnie sympatyzujący z partią Jarosława Kaczyńskiego. Głosowanie nad wnioskiem ma się odbyć jutro. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Podejrzany o rozpowszechnianie pornografii dziecięcej dyrektor krakowskiej IMKI został zawieszony w pełnieniu obowiązków. Policja znalazła w jego komputerach pornograficzne filmy i zdjęcia. 67-letni Jan B. usłyszał już zarzuty, do części z nich się przyznał, grozi mu 8 lat więzienia, ale do aresztu tymczasowego nie trafi. Jan B. przyznał się do posiadania materiałów pornograficznych. Chodzi o ponad 8 tysięcy zdjęć i filmów. Nie przyznał się za to do ich utrwalania i rozpowszechniania. Są to zdjęcia, są to filmy o treści wyraźnie pedofilskiej. Mówiła nadkomisarz Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Jan B. po przesłuchaniu w prokuraturze i wpłaceniu poręczenia majątkowego mógł wrócić do domu. Jest dozór policji, jest zakaz opuszczania kraju. Również zostanie zawieszony w czynnościach służbowych. Wyjaśniała prokurator Bogusława Marcinkowska. Jan B. ma czeskie obywatelstwo. Na swojej stronie internetowej chwali się, że współpracował z policją, prokuraturą oraz największymi telewizjami w kraju. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rosyjskie służby sanitarne zarekwirowały 21 ton polskich jabłek. Zakazany towar próbowano wwieźć do Rosji z Kazachstanu. W sierpniu Moskwa wprowadziła embargo na unijne owoce i warzywa, a także na większość produktów mięsnych, rybnych i mleczarskich. Z komunikatu opublikowanego przez Federalną Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego wynika, że rosyjscy inspektorzy przejęli transport jabłek z Kazachstanu. Na części opakowań z owocami znajdowały się etykietki wskazujące, że towar pochodzi z Polski. Jabłka zostały skonfiskowane i zostaną odesłane do Kazachstanu, a rosyjscy importerzy zapłacą grzywnę. Już wcześniej z powodu reeksportu unijnych towarów Rosja ograniczyła import owoców, warzyw i mięsa z Ukrainy i Białorusi. Co kilka dni Rossielhoznadzor informuje o próbach nielegalnego wwozu zakazanych produktów. Te partie towaru, których właściciela nie udaje się ustalić, są komisyjnie niszczone. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ukraińskie władze przekonują, że za śmierć dwóch młodych ludzi na boisku pod Donieckiem odpowiadają separatyści. Dowody przedstawiła Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Boisko, na które wczoraj spadł pocisk, położone jest 2-3 kilometry od donieckiego lotniska. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andriy Łysenko przedstawił zdjęcia świadczące o tym, że rakieta została wystrzelona z terenów kontrolowanych przez rosyjskich najemników. Pocisk leciał ze strony Makijiwki, gdzie są tylko terroryści. Separatyści ostrzeliwują dzielnice mieszkalne, aby powiedzieć potem, że robią to ukraińskie wojska i nastawić ludność przeciwko nam, ale wczorajszy przypadek to już już jest przesada. Nachabny. Rada poinformowała też, że Rosjanie nadal zwiększają swoją obecność na wschodzie Ukrainy. W ciągu ostatniej doby sprowadzono tam 60 sztuk ciężkiego sprzętu wojskowego. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I jeszcze informacja z Moskwy. Rosja nie widzi celowości powrotu do formatu genewskiego w rozmowach o kryzysie na wschodzie Ukrainy, czyli właśnie z udziałem Rosji, Ukrainy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, do czego ostatnio nawoływał premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk. Rosyjskie MSZ oskarża też Kijów, że nie wypełnia porozumienia wypracowanego w kwietniu w Genewie i namawia, by ukraińscy politycy podjęli rozmowy z prorosyjskimi separatystami w Donbasie. Mniej niż 5 zł za litr benzyny to już nie mrzonka. Ceny tego paliwa znacznie spadły. Podobnie jest z olejem napędowym. To bardzo cieszy kierowców. Jeszcze z miesiąc temu było chyba prawie 6 zł. Teraz zauważamy, jak tankujemy. Miły widok. Skąd wynika tego typu tendencja? Ona jest związana bezpośrednio z cenami paliw, w tym ropy naftowej, na giełdach towarowych. Dr Arkadiusz Niedźwiecki z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Te ceny mniej więcej w ciągu roku spadły o 21%. Tutaj głównie mowa o dużych giełdach towarowych, to m.in. Londyn, m.in. również zaopatrzenie Stanów Zjednoczonych. Ci odbiorcy kupują mniej ropy naftowej, no i stąd takie odbicie in minus, jeżeli chodzi o ceny na giełdach światowych. I tak na przykład w Elblągu można kupić benzynę za 4,77. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy sporo chmur, na Pomorzu Zachodnim także mgły. Przelotne opady ominą tylko Małopolskę i Podkarpacie, poza tym może padać. Temperatura w nocy od plus 2 stopni na północnym zachodzie, do 9 w centrum i do 10 w Bieszczadach. Jutro przelotnie padać może na wschodzie, w centrum i na południu, choć będą także przejaśnienia. Tylko na krańcach zachodnich jutro bez opadów. Temperatura od 10 stopni na północy do 15 na południu. Synoptycy ostrzegają, że do jutrzejszego wieczora na Pogórzu i w górach wciąż będzie wiał silny i bardzo silny wiatr. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup lustrzankę Nikon D3300 z obiektywem 1855, nagrywaniem filmów Full HD za 1949 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Ford Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. Zobacz, wczoraj jeszcze dziećmi byliśmy, wieczne lato, a teraz w kościach łamie jesień. No, zaraz mróz zetnie. Opony kupić trzeba. Ogromny wybór opon na Allegro. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny, setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Czuję puls miasta, słyszę gwar, widzę ruch. Tylko ten chłód i wiatr. Moja skóra staje się wysuszona i ściągnięta. W laboratorium Eve Austin wiemy, jak przywrócić komfort skórze wrażliwej. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem intensywnie nawilżający Eve Austin Sensitia. Sprawdzone składniki aktywne, witaminy i filtry UV tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra nawilżona, wolna od podrażnień i miła w dotyku. Eve Austin. Twoja recepta na zdrową skórę. Teraz w aptekach krem intensywnie nawilżający Eve Austin Sensitia w atrakcyjnej cenie. Kiedy najlepiej kupić nowy samochód? Oczywiście, że w wyprzedaży rocznika. Tylko trzeba czekać do końca roku. No i wtedy zazwyczaj nie ma już w czym wybierać. Dlatego już teraz sprawdź ofertę wyprzedaży First Minute w Volkswagenie. To największy wybór modeli, promocyjne finansowanie i rabaty do 21 000 zł. Więcej na www.volkswagen.pl. Volkswagen. Ta

Goodbye to the Roman Candles. To Edyta Bartosiewicz z płyty Love and More. To nasza płyta tego dnia. Dwa egzemplarze dla Państwa. Jak zwykle SMS-em 71-335. Chciałbym jeszcze rozwiązać konkurs Biegam, bo lubię. Pytaliśmy o bieg niepodległości. Bieg niepodległości to nie jest zwykły bieg, bo to nie biegacze biorą w nim udział, a naród. Dziś wielkie słowa wygrały, no ale to taki dzień i taki bieg. Pan Kamil z Lubiecka zwyciężył i dla niego nagrody, o których mówili panowie z Biegam, bo lubię. 15,5 minuty po 18. Reportaż w Trójce. W nocy z 9 na 10 listopada przed 25 laty upadł mur berliński, ale wcześniej, bo już późnym latem i jesienią 89 roku kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców NRD postanowiło nielegalnie przedostać się na zachód. Wybrali drogę przez Pragę, Budapeszt lub Warszawę. W tych stolicach azylu udzielały im ambasady RFN. Po 25 latach ówcześni uciekinierzy wracają do Warszawy, by opowiedzieć swoją historię. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Uciekinierzy. Wszelkimi metodami, to znaczy na piechotę, nieraz obdarci, nieraz samochodami. Zjawiali się bardzo wystraszeni w ambasadzie. Przechodzili przez płoty do ambasady, w nocy przychodzili, bojąc się okropnie. Za chęć ucieczki 7 lat więzienia dostawali, to w ciężkich warunkach. Państwo pewnie teraz pracujecie w tym budynku. Wiecie w ogóle, co tutaj wcześniej było? Była ambasada niemiecka. No tutaj są koleżanki, które pracowały. Proszę pani, praca musiała toczyć się swoim własnym torem. Pamiętam taki dzień, że była już godzina 3 po południu. Ja pracowałam na najwyższym piętrze. Tam była łazienka, przynajmniej z umywalką. A kolejka osób z małym ręczniczkiem i szczoteczką nie zakończyła się jeszcze do porannej toalety. Tak było naprawdę bardzo dużo osób. Ja pracowałam wtedy w dziale wizowym, także jak ja przychodziłam rano o 8 do pracy, to warunki były bardzo prowizoryczne i pod stołami naszymi, gdzie żeśmy normalnie jako biurka leżeli właśnie ludzie. To był ten moment kulminacyjny, kiedy było najwięcej osób tutaj z nami. Jesienią 1989 roku ponad 6 tysięcy obywateli NRD uciekło z kraju i przedostało się do ambasady zachodnio-niemieckiej w Warszawie. Przyjechałam do Polski wcale nie z taką myślą. Przyjechałam po prostu na wesele swojego szwagra. Ja miałam męża Polaka, a po weselu pojechaliśmy do Warszawy odwiedzić kolegów. Właśnie patrzyliśmy, jak rzucili te trabanty, jak łamali się do tej ambasady. I mój mąż zaczął mnie namawiać. Ale ja pracowałam w służbie państwowej w NRD. To w ogóle było nie do pomyślenia, że jak ja nie wrócę teraz do domu i tym bardziej, że dziecko tam zostało. Chyba decydujący moment był, jak NRD zamknęło granicę ostatecznie. Jak powiedzieli, że już nigdy nie można wyjechać. Mąż miał paszport konsularny, wrócił do NRD, zabrał dziecko i przyleciał z powrotem. Bo oni chcieli zwiać po prostu w formie azylu do RFN-u. Jak byli w ambasadzie, to nie mogli ich cofnąć do NRD i tam się grupowali. Jeździłem przez całe lata 80. z młodzieżą do pracy w NRD, to się nazywało tak eufemistycznie praktykami w PGR-ze, bo byłem nauczycielem w szkole rolniczej i to była sobota 6 października, czyli miesiąc przed upadkiem muru, czuło się takie napięcie, no w Polsce już było po wyborach 4 czerwca. Na dworcu w Dreźnie, tam było kilkanaście osób, młodych uczniów moich, podopiecznych. W ostatniej chwili wskoczyło do tego pociągu 3 młodych ludzi. Co pociąg zaczął hamować na stacyjkach podmiejskich, to chowali się do toalety. Później mi powiedzieli dlaczego, bo ci agenci Stasi, tych młodych ludzi, starają się jakoś wyłapać, zlokalizować. No bo jak młodzi ludzie z plecakami jadą pociągiem, który jedzie do Gerlicy na granicę NRD-owsko-polską, no to wiadomo z jakich powodów. Powiedzieli szczerze, że jadą po to, żeby uciec do Polski i mają kilka pytań. Czy to prawda, że polscy żołnierze strzelają do Niemców? Gdybym nie znał rzeczywistości nerdowskiej, to by mnie to pytanie zdziwiło, ale przecież tam to była sytuacja normalna na murze czy na granicy tej niemiecko-niemieckiej. Powiedziałem, że oczywiście nie, nic się nie stanie. Kilka razy musiałem ich zapewniać. Byli zdesperowani, że muszą uciec, ale zupełnie nie przygotowani. Pytali o to, czy Nysa to rzeka, którą da się przejść, czy trzeba przepłynąć. Nie mieli żadnych pieniędzy po nerdowskimi, więc wśród tych moich uczniów zorganizowałem kantor wymiany tych marek na złotówki. Dałem im mapę, pokazując, gdzie najlepiej tam się udać. Jak wysiądą na dworcu w Görlitz, oczywiście mogą od razu się zgłosić na posterunek policji. Mówiłem, że muszą to zrobić wcześniej, na piechotę już na granicę pójść i żeby nie wszyscy naraz do tej wody wchodzili, tylko żeby się rozstawili, co zwiększa ich szanse. I cały czas się martwili, co będzie dalej. Czyli Polacy nie oddadzą, jak już ich nie zastrzelą, czy dojadą do Warszawy, czy to jest daleko, czy im pieniędzy wystarczy. Warunki mieli sprzyjające. Padał ulewny deszcz wtedy cały ten dzień. Jak im się udało, to byli miesiąc wcześniej na wolności. Jak im się nie udało, no to pewnie już żaden sąd ich nie zdążył skazać. Proszę tam spojrzeć. Tam był pokój ambasadora, a tam zastępcy, czyli w 89 roku mój pokój. Te pokoje były całkowicie obłożone. U nas we wszystkich pomieszczeniach biurowych były prowizoryczne łóżka. Zakwaterowaliśmy tutaj uciekinierów. Dostawali się do ambasady różnymi drogami. Ambasada nocą była zamknięta, ale pobliskie budynki miały otwarte klatki schodowe. Uciekinierzy wchodzili na wyższe piętra i stamtąd przeskakiwali na teren ambasady. W ten sposób osiągali swój cel. Te ulice były zastawione Warburgami, Trabantami. Kupowali Polacy od nich te samochody. A co z samochodem się stało? Was passiert mit dem Auto? Wurde von der Botschaft ein großer Parkplatz genannt, wo viele Trabis hingekommen. Was haben wir denn in Wila? Duży parking, gdzie można zostanić ten samochód. Und wie alt waren Sie damals? Ile pani miała wtedy lat? 14. Ja, meine Eltern waren sehr nervös vorher. Moi rodzice byli bardzo nerwowi przed tą podróżą. Die haben schon länger ein Visum beantragt. O wizę do Polski postarali się lata. Wtedy jeszcze nikt nie mówił o uciekinierach. Moi rodzice byli naprawdę bardzo niespokojni. Do końca wahali się, czy to robić. Bis zum letzten Tag sich offen gehalten, ob sie es wirklich machen oder nicht. Mein Bruder hat sicher gewusst, er war 11 Jahre alt. Mój 11-letni brat domyślił się, że będziemy uciekać z NRD. Przejrzał ich przygotowania. Dzień odjazdu stał przy oknie i płakał. Ja zauważyłam, że nagle wpadają do nas przyjaciele rodziców i zabierają z naszego domu różne rzeczy. Tak naprawdę też wiedziałam, ale nie mieściło mi się w głowie, że naprawdę to zrobimy. Wyruszyliśmy z małego miasteczka w Saksonii, naszym Trabantem. Spakowani na kilka dni urlopu. Rodzice powiedzieli, że jedziemy do ich przyjaciół w polskich górach. Mieliśmy ciepłe swetry, a nawet prezenty zapakowane w ozdobny papier, żeby nie wzbudzać podejrzeń na granicy. Rodzice nic nam nie mówili, bo bali się, że rozdzielą nas na granicy i osobno zaczną przepytywać. Cieszę się, że oficjalnie nic nie wiedziałam. Mieliśmy wizy i pozwolenie na pobyt w Polsce, ale i tak cały czas jechaliśmy bocznymi drogami. Pierwszą noc spędziliśmy w Łodzi, u kumpla ojca, który też grał w hokeja. Dalej także jechaliśmy bocznymi drogami, prawie się nie zatrzymywali. Tak bardzo się baliśmy, że na drogach może czekać na nas Stasi. Kiedy musieliśmy stanąć za potrzebą, to tylko w lesie, daleko od głównych dróg. Hatten Sie Angst? Bała się pani? Tak, strasznie. Proszę, zróbmy przerwę. Myśmy byli związani umową dwustronną z NRD o zawracaniu nielegalnych migrantów. Uciekinierów było pełno nie tylko w Warszawie, ale także w Pradze i w Budapeszcie. Jednak tutaj byli już Mazowiecki, Skubiszewski, Marek Prawda, który był blisko Geremka i to właśnie ci ludzie, polski rząd, tak bardzo pomogli. Pracowałem w Komitecie Obywatelskim i wówczas należało znaleźć polityczne wyjaśnienie tego, że się zajmujemy uciekinierami, żeby się tymi ludźmi zająć legalnie. Kiedy w Sejmie rozmawiałem z profesorem Geremkiem o tym aspekcie, on mnie uspokajał, że Polska jest stroną międzynarodowej umowy o ochronie praw człowieka Rady Europy i na mocy tej umowy ma się prawo tymi uciekinierami zajmować. W Pradze czechosłowaccy milicjanci bili kobiety, które próbowały przeskakiwać przez płot tamtejszej ambasady. Ambasada niemiecka zwróciła się do komitetu o pomoc w rozładowaniu tej sytuacji z uciekinierami, którzy w końcu sierpnia i w pierwszych dniach września już lawinowo zaczęli tutaj przyjeżdżać. I wtedy pojawił się pomysł z wykorzystaniem ośrodków Związku Zawodowego Solidarność. Na pokoju 101. Bardzo proszę. 101 i 102 miały wspólną łazienkę. Łóżka są ustawione tak jak kiedyś. Tutaj był regał, na którym stało radio odbierające Deutsche Welle. Każdego dnia słuchaliśmy wiadomości, bo sytuacja była niepewna. Nie wiedzieliśmy, ile tutaj zostaniemy. Miesiące, tygodnie, godziny. Z radia dowiedziałem się, że będzie podstawiony pociąg, który przez obszar NRD zawiezie nas do Niemiec zachodnich. Nie bałem się, bo wcześniej były pociągi z Pragi i z Warszawy. Wszyscy, którzy nimi jechali, dojechali na miejsce. Der Zug aus Warschau, die hatten keine Probleme. Mój pociąg to był drugi pociąg z Warszawy. Na pierwszy spóźniłem się 13 godzin. Den zweiten habe ich genommen. Danach potem wywożono ludzi samolotami, a tych, którzy chcieli zabrać samochody, promami przez Szwecję. Die Auto behalten wollten, sind mit der Fähre über Schweden gebracht worden. Z każdym miałem do czynienia. Zapytałem pani z ambasady, czy nie zechciałbym jeździć dla ambasady jako taksówkarz. Nieraz odwoziłem ich do tych wczasowisk. Później taki był układ, że Niemcy godzili się, że oni dostaną papiery RFN-owskie pod warunkiem, że podpiszę w ambasadzie NRD-owskiej, że się zrzeka NRD-owskiego obywatelstwa. I każdy musiał do ambasady pojechać, podpisać tam papierek. Zresztą, co było makabrą. Oni się tak bali, że to zasadzka, że jak wjadą do ambasady NRD, to ich nie wypuszczą stamtąd i zapuszkują. Kiedy fala uchodźców narastała nie tylko w Warszawie, ale także w Pradze i w Budapeszcie, wiedzieliśmy już, że NRD w ówczesnej formie nie może przetrwać. Dass die DDR zumindest so, wie sie bis dahin gelebt hat, nicht überleben können wird. To przypuszczenie sprawdziło się 9 listopada. War natürlich der 9. November, als Helmut Kohl hier zu einem kiedy Helmut Kohl przybył do Warszawy z długo i starannie przygotowywaną wizytą, a wieczorem upadł mur berliński. Jednak to, że podział Niemiec zostanie skasowany w ciągu zaledwie 10 miesięcy, wówczas wcale nie było dla nas oczywistością. Das war nicht klar. Es war so ein Wendepunkt im Leben. To była dla mnie pierwsza duża zmiana. Do 14 roku życia na wschodzie, a później na zachodzie. Bruch im Leben. Dziś mam zrozumienie dla uchodźców, którzy przybywają do Niemiec z Syrii czy z Afryki. Kiedy przyjechali do naszego miasta, zorganizowałam zbiórkę rzeczy wśród moich znajomych, ponieważ wtedy w Polsce obiecałam sobie, że jeśli kiedyś będę miała okazję pomóc uciekinierom, zrobię to. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Uciekinierzy. W audycji wystąpili m.in. były ambasador Niemiec w Polsce Johannes Bauch oraz dyplomata Marek Prawda. Reportaż powstał w ramach akcji Zaczęło się 4 czerwca. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Benjamin Filip. Od przyszłego roku wzrośnie ulga podatkowa na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. Uchwaloną w październiku przez Sejm zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat przyjął dziś bez poprawek. Zdaniem senatora Jana Michalskiego na zmianach najbardziej skorzystają rodziny o najniższych dochodach. To jest zależne od dochodów każdej rodziny. Posiadające trójkę dzieci, które teraz nie mogą skorzystać z tego systemu, będą mogły otrzymać dodatkowe wsparcie około 6 tysięcy złotych. Zmiany czekają teraz na podpis prezydenta. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy chce spotkania z Ewą Kopacz. List w tej sprawie wysłano już do kancelarii premiera. Krzysztof Bukiel, przewodniczący związku, podkreśla, że nadal najważniejsze problemy ochrony zdrowia nie są rozwiązane. Poczynając od fundamentalnej sprawy, jaką jest dysproporcja nakładów publicznych w stosunku do zakresu świadczeń gwarantowanych, poprzez takie sprawy drobniejsze, ale bardzo utrudniające pracę lekarzy, na przykład zasady wypisywania leków refundowanych. Lekarze krytykują też pakiet onkologiczny, który ich zdaniem zawiera błędy i wprowadza kolejne biurokratyczne procedury. Apelują do ministra zdrowia o konsultacje w tej sprawie. Nowe przepisy mają wejść w życie od stycznia. Wrak malezyjskiego Boeinga, najprawdopodobniej zestrzelonego przez prorosyjskich separatystów, zostanie w najbliższych dniach zabrany z miejsca katastrofy i przewieziony do Holandii. Tamtejsza Rada Bezpieczeństwa poinformowała, że kolejnym etapem śledztwa będzie rekonstrukcja samolotu. Zespół międzynarodowych ekspertów wznowił dziś zbieranie szczątków maszyny, która prawie 4 miesiące temu rozbiła się na wschodzie Ukrainy. Na Syberii znaleziono kompletną, zamrożoną mumię prażubra, czyli żubra stepowego. Od ponad 9 tysięcy lat był w wiecznej zmarzlinie, więc jest doskonale zachowany. Krewniak dzisiejszych żubrów i bizonów żył w plejstocenie na terenie Europy, Azji Środkowej i Ameryki Północnej. W kłębie miał do 2,5 metra wysokości przy 4,5 metra długości i wagę równą 2,5 tony. Wieczorem i w nocy dużo chmur, na Pomorzu Zachodnim także mgły. Przelotne opady deszczu tej nocy ominą tylko Małopolskę i Podkarpacie, a poza tym może padać. Temperatura od 2 stopni na północnym zachodzie do 9 w centrum i do 10 w Bieszczadach. Jutro przelotnie padać będzie na wschodzie, w centrum i na południu. Będą także przejaśnienia, a na krańcach zachodnich bez opadów prawdopodobnie. Temperatura od 10 stopni na północy do 15 na południu. Synoptycy ostrzegają, że do jutrzejszego wieczora na Pogórzu i w górach będzie wiał silny i bardzo silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od jutra za każde 500 zł wydane w Mediamarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy na stacjach BP w całej Polsce. Mediamarkt.pl. Merch Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merch Special Draże. Merch Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę, stosując Merch Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merch Special w prezencie krem mus do twarzy o wartości 60 zł. Promocja jubileuszowa Merch, tylko w dobrych aptekach. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Forda Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie pozwól, by klimat Cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują Ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup odporny na kurz i wodę smartfon Samsung Galaxy S5 z szybkim autofokusem oraz wbudowanym pulsometrem za 1949 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz będzie zespół Lux Torpeda i to jest zapowiedź niedzielnego koncertu w grupie. Te grupy wystąpią w naszym studiu w niedzielę o 25. Lux Torpeda w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, 25. Mamy jeszcze miejsce, tak więc teraz jest okazja, pewnie wszystko pójdzie błyskawicznie. Telefon w sprawie koncertu 22 i 7 trójek, Halinka zapisuje. Lux Torpeda teraz w Trójce, a w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 25. Torpeda w niedzielę o 25 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki polecam gorąco. Są jeszcze bilety już teraz 22 i 7 trójek. I za chwilę ich nie będzie. Wybory samorządowe 2014. Kolejny odcinek naszego przedwyborczego poradnika. Dziś o tym, jak głosować, żeby oddany przez nas głos był ważny. Z Krzysztofem Lorencem z Państwowej Komisji Wyborczej rozmawiała Ewa Dudzińska. Jak już zapamiętamy, że to ma być tylko jeden kandydat, to czy możemy popełnić jeszcze jakiś błąd? Nie wiem, zamiast krzyżyka postawić kółko, czy zamiast z lewej strony postawić z prawej, przypuszczam, że tam będą kwadraciki, żeby można było ten krzyżyk zapisać. No ale różnie to bywa. Kiedy jest nieważny taki głos? Głos oddajemy stawiając znak X w kratce obok nazwiska kandydata. To znaczy dwie przecinające się linie, których punkt przecięcia leży w obrębie tej kratki. I to jest jedyny właściwy sposób głosowania. Nie stawiamy w tych kratkach żadnych innych znaków, ptaszków, kółek czy jakichś innych. Czyli tu nie ma żartów, prawda? Ma być X i już, bo inaczej szkoda naszej fatygi. Intencja wyborcy musi być dla komisji obwodowej zupełnie jednoznaczna. Kiedy komisja ustala, jak wyborca oddał głos, to nie może mieć żadnych wątpliwości i temu służy ścisłe określenie przez ustawę, w jaki sposób oddajemy głos. Nie stawiamy znaków poza kratkami, ani nie skreślamy, nie podkreślamy, żeby w ten sposób wyrazić naszą wolę. Nie dopisujemy żadnych komentarzy, gdyby komuś przyszło do głowy. W ten sposób nie oddamy skutecznie głosu, ponieważ wszystko to, co jest dopisane poza kratkami, to są w rozumieniu przepisów kodeksu wyborczego dopiski, które nie mają dla oceny naszego głosu żadnego znaczenia. A więc jeśli tam poza kratkami zostaną postawione jakieś znaki, to nie wywoła to żadnego skutku. Ale nie wywoła skutku na przykład, że będzie nieważny głos? Nie wywoła żadnego skutku, ani nie będzie to sposób wyrażenia woli przez wyborcę, ani nie będzie to powodowało, że głos jest nieważny. Głos będzie nieważny, jeśli nie postawimy w żadnej kratce znaku X, albo jeśli postawimy znaki X w więcej niż jednej kratce. Jedynym wyjątkiem, gdybyśmy postawili w wyborach proporcjonalnych znaki X w kratkach obok nazwisk kandydatów z tej samej listy. Wtedy głos będzie ważny, oddany na tę listę, a zaliczony zostanie temu kandydatowi, który jest najwyżej spośród tych, przy których nazwiskach postawiliśmy znak X. Takie działanie nie ma sensu, ponieważ te niższe znaki X nie liczą się. No ale jako zasadę należy przyjąć, że głosujemy w najprostszy możliwy sposób, nie budzący żadnych wątpliwości. Stawiamy po prostu na całej karcie tylko jeden znak X w kratce obok nazwiska kandydata. Jutro kolejny odcinek przedwyborczego poradnika i tym razem powiemy o ciszy wyborczej. A u nas po długiej ciszy artystycznej wraca grupa KSU, Rozbity Dzban. Za 19 minut, godzina 19, już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Prognozy gospodarcze dla Unii. Stopy procentowe w strefie euro. Kto utrzymuje Brytyjczyków? To dziś między innymi i oczywiście jak zawsze przegląd europejskiej prasy gospodarczej Paweł Sołtys. Kto chciałby zobaczyć, jak wygląda wyciąganie kraju za uszy z długów, niech sięgnie do dzisiejszego wydania Irish Times. Irlandzki dziennik publikuje list, który w 2010 roku ówczesny szef Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude Trichet wysłał do irlandzkiego ministra finansów Briana Lenihana. Z jego treści wynika, że w apogeum kryzysu zadłużeniowego EBC groził Irlandii wstrzymaniem finansowania krajowych banków, jeśli rząd w Dublinie nie zgodzi się, jak napisał Trichet, niezwłocznie na warunki programu pomocowego i rekapitalizację banków. Oprócz tego w liście były szef EBC zastrzegał, że wniosek o pomoc musi zawierać zobowiązania do cięć budżetowych i restrukturyzacji sektora finansowego. Dokument nosi datę 19 listopada. 21 Irlandia wystąpiła o program ratunkowy. O tym w The Irish Times. Zakaz handlu w niedzielę to temat, który cyklicznie powraca w Polsce, zaś w Estonii władze Tallina właśnie wprowadziły ograniczenia w sprzedaży alkoholu w ten dzień, ale tylko w wybranych punktach. Pisze o tym dziennik Postimees. Uchwalone przepisy zaczną obowiązywać od lipca przyszłego roku. Mają one ograniczyć sprzedaż alkoholu w placówkach o powierzchni do 150 m2 oraz na stacjach benzynowych. Zakaz obowiązywać będzie również sklepy umiejscowione w odległości do 50 metrów od szkół. Obowiązywać on będzie do poniedziałku do 10 rano. Małe sklepy z alkoholami to sól w oku estońskich władz. Raport Instytutu Badań Gospodarczych stwierdza, że w ubiegłym roku 26% Estończyków mogło kupić alkohol w budynku, w którym mieszka, lub w sąsiednim, zaś 60% dzielił od monopolowego zaledwie 10-minutowy spacer. O tym w dzienniku Postimees. A na koniec statystyczna informacja złotewskiego Dienas Biznes. We wrześniu sprzedaż detaliczna spadła w tym kraju o 0,3%. To drugi najmniejszy spadek w Unii, chwali się łotewski dziennik. Największe spadki odnotowano w Niemczech, 3,2%, w Portugalii 2,5% oraz w Polsce 2,4%. Są jednak kraje, gdzie sprzedaż rok do roku wzrosła, najmocniej na Malcie o 1%. O tym w Dienas Biznes na Łotwie. Przegląd opracował Paweł Sołtys. W Warszawie profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa i prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W Brukseli Magdalena Skajewska, w Berlinie Wojciech Szymański. Witam Państwa. Dzień dobry wieczór. Dziś Europejski Bank Centralny, Wojtku, zdecydował o stopach procentowych. No i jak to jest? No tak, zdecydował, że na razie stóp procentowych nie będzie ruszać. Główna stopa podobnie w strefie... Jak u nas. Tak, w strefie euro pozostanie na poziomie, no w strefie euro dużo niższa i pozostanie na tym rekordowo niskim poziomie 0,05%. To jest rekordowo niski poziom, dzięki któremu banki prawie za darmo mogą pożyczać kapitał w Europejskim Banku Centralnym. Eksperci nie spodziewali się zmian, mimo że inflacja w strefie euro nadal jest bardzo niska. W ostatnich miesiącach wyniosła tylko 0,4%. To dużo poniżej celu inflacyjnego strefy euro, czyli 2%. Mhm. Ale nie spodziewano się obniżki, bo nie ma za bardzo obniżki stóp, bo nie ma już za bardzo z czego obniżać, a więc w sprawie stóp niespodzianki nie ma, ale większym echem na rynkach odbiły się słowa Mario Draghiego, czyli prezesa Europejskiego Banku Centralnego, na temat innych metod walki z osłabieniem gospodarczym i zbyt niską inflacją. Draghi na dzisiejszej konferencji prasowej we Frankfurcie dał do zrozumienia, że już wkrótce bank centralny może zacząć akcję masowego skupu obligacji w strefie euro. Poza tym rozpoczęto już akcję skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, tak zwanych ABS-ów. No i wszystko to rozbudziło nadzieję na dalsze luzowanie polityki pieniężnej. Dobrze zareagowała na to choćby niemiecka giełda. DAX wystrzelił w górę po konferencji Draghiego, ale euro osłabiło się wobec dolara. No zobaczymy, jak będzie, prawda? No wszystko wskazuje na to, że tak też oceniają to niemieccy eksperci, że prawdopodobnie w pierwszej części przyszłego roku faktycznie rozpocznie się ta akcja masowego skupu obligacji. To jest bardzo kontrowersyjna decyzja, z którą nie wszyscy się zgadzają, no bo czy to aby na pewno jest rola Europejskiego Banku Centralnego i czy to aby nie jest ukryte finansowanie po prostu europejskich państw. We wtorek już nowa Komisja Europejska przedstawiła swoje prognozy gospodarcze dla całej Unii i oczywiście w tym dla Polski. Magdalena Skajewska. No tak, niestety Bruksela tym razem obniżyła prognozy zarówno dla Unii, dla strefy euro, jak i dla Polski. Właśnie Polski. W przypadku całej wspólnoty unijna gospodarka według tych jesiennych prognoz będzie rozwijała się w tym roku w tempie 1,3% PKB. Gospodarka Eurolandu 0,8%. Ja przypomnę, że jeszcze w tych wiosennych prognozach, które zostały przedstawione w maju, Komisja Europejska wskazywała, że unijne PKB wzrośnie o 1,6%, a w strefie euro o 1,2%. 2000. Teraz jednak uznała, że ożywienie gospodarcze w Europie, które zaczęło się w drugim kwartale 2013 roku, pozostaje bardzo kruche i taki impuls gospodarczy w wielu krajach członkowskich nadal jest bardzo słaby i nie ma swego rodzaju momentum do tego, żeby pobudzić gospodarkę. W tym kontekście komisja podkreśliła, że oczekuje od państw członkowskich działań tak naprawdę na trzech frontach, zarówno reform strukturalnych, dobrych polityk fiskalnych, jak i zdecydowanego wsparcia inwestycji. Okay. Jeżeli chodzi o Polskę, to tutaj też jest trochę gorzej niż przewidywano kilka miesięcy temu. Bruksela teraz przewiduje, że wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie w naszym kraju 3% PKB, w maju to było 3,2%, a w przyszłym roku będzie 2,8%. Dobrze, pani profesor. No, ten wynik 3% to jest bardzo dobry wynik na tle innych krajów, bo na przykład dla całej strefy euro to jest tylko 0,8%. I Polska właściwie należy do grupy krajów o najwyższym poziomie wzrostu, mimo że ten poziom jest niski. Wyprzedza Polskę tylko Irlandia, Węgry i Wielka Brytania, więc można powiedzieć, że możemy się cieszyć, ale z drugiej strony rzeczywiście prognoza została obniżona. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że Komisja Europejska bardzo często się myliła, jeśli chodzi o Polskę. Bywało tak. I myliła się na często też w minionych latach na niekorzyść Polski, czyli było w Polsce lepiej niż przewidywała Komisja Europejska. To liczymy na to, tak? Miejmy nadzieję, że teraz też tak będzie, chociaż generalnie sytuacja w Unii Europejskiej i w ogóle w świecie jest bardzo trudna i na jakieś wielkie wzrosty nie ma co liczyć. Pani analizowała bardzo dokładnie te dane. No, analizowałam te dane i one są zasmucające, no bo w większości krajów to jest obniżenie prognozy. Obniżenie prognozy wzrostu dla całej strefy euro i obniżenie dla całej Unii Europejskiej. Charakterystyczne jest też to, że stopa wzrostu w strefie euro jest niższa, przewidywana, niż w całej Unii Europejskiej. To nie zachęca do euro jako waluty. 4 listopada Europejski Bank Centralny rozpoczął nadzorować 120 znaczących banków z takiego europejskiego punktu widzenia. Przypomnijmy, pani profesor, po co stworzono ten jednolity europejski nadzór bankowy? No właśnie, to była bardzo ostro dyskutowana koncepcja, ponieważ nadzór ze strony Banku Centralnego Europejskiego oznacza, że przejmuje Bank Centralny rolę nadzoru europejskiego, czyli przejmuje pod swój nadzoru narodowego. Narodowego, czyli przejmuje pod swój nadzór. Na szczęście dotyczy to tych największych banków, co do których... Polska w to nie wchodzi. Polska w to nie wchodzi, bo Polska nie jest w strefie euro i mamy swój nadzór i dobrze działający, ponieważ polski sektor bankowy w ogóle wyróżniał się pozytywnie w całym tym okresie pokryzysowym, nie wpadł w takie pułapki, w jakie wpadły inne kraje. Wobec tego mamy tutaj, że tak powiem, dobre doświadczenia. Niestety ciągle istnieje obawa po tych analizach kryzysów, że może dojść do takiej sytuacji, że banki popadną w różne turbulencje, niewypłacalność. I przede wszystkim tu chodzi o to, żeby był silny nadzór, niedopuszczający do takiego syndromu, który wystąpił, czyli za duży, żeby upaść. I dlatego bank patrzy na ręce, Centralny Bank Europejski patrzy bardzo dokładnie na kondycję banków tych największych, bo jeżeli upada kolos, to przygniata różne mrówki. Więc tak jakby się słoń wywrócił. Oczywiście. Dookoła sieje zniszczenie i w związku z tym to jest dmuchanie na zimne po doświadczeniach kryzysowych, ale też światowych, tych po kryzysie w Stanach Zjednoczonych, który się rozlał później na Europę, ale też po doświadczeniach z Grecją i południowymi krajami. Magda, czy były komentarze po tym 4 listopada? No, Komisja Europejska oczywiście przyjęła z zadowoleniem to wejście w życie, można powiedzieć, tego jednolitego mechanizmu nadzoru bankowego przez Europejski Bank Centralny. To jest dopiero pierwszy element Unii Bankowej, bo ja przypomnę, że jeszcze jest oczywiście ten drugi element, czyli mechanizm restrukturyzacji i likwidacji banków, czyli taki mechanizm, który ma zagwarantować, że to banki będą płacić za swoje błędy, a nie podatnicy. I to jest również mechanizm, który został już przyjęty przez organy Unii Europejskiej. On przewiduje taki specjalny fundusz, który ma, z którego mają być pokrywane właśnie koszty ratowania lub likwidacji zagrożonych banków, więc ta Unia Bankowa cały czas się tworzy. Teraz o tym, kto utrzymuje Brytyjczyków. Przyjezdni podobno wpłacają do budżetu 2 miliardy funtów więcej niż z niego otrzymują. Corocznie. Pani wierzy w to? No takie są obliczenia dwóch profesorów z Uniwersytetu Londyńskiego, no ale na podstawie różnych materiałów empirycznych, wobec tego nie ma powodów, żeby nie wierzyć. Natomiast faktem jest... Jak na to zareagował premier Cameron? No właśnie, to jest wielki problem dla pana premiera, ponieważ pan premier, jak wiadomo, od dłuższego czasu domaga się innych regulacji, jeśli chodzi o imigrantów. Chce po prostu ograniczyć liczbę imigrantów, czyli ograniczyć swobodę napływu imigrantów do Wielkiej Brytanii. A dlaczego chce to zrobić? Dlatego, że od czasu, kiedy od 2004 roku właściwie następuje, w momencie, kiedy także Polska weszła do Unii, to następuje gwałtowny wzrost liczby imigrantów i właściwie są miasta, gdzie liczba imigrantów sięga 40% i przekracza 40%. No w Londynie, szacunki, ja oglądałam te liczby, to szacunki są na 30 parę %, ale też są szacunki przekraczające 40%. No to już prawie niemalże, co drugi mieszkaniec Londynu obecnie, to już prawie, że to już jest... osoba nieurodzona w Londynie. Więc nie tyle tych Brytyjczyków nie uspokaja to, że imigranci zarabiają i są źródłem dopływów do budżetu. Ich najbardziej niepokoi to, że taka jest ich duża liczba. To jest niepokojące. Wojtku, pani kanclerz Angela Merkel też zareagowała na to, prawda? Podobno zareagowała dość ostro na ostatnim unijnym szczycie. Mówię podobno, bo to są doniesienia prasowe, nieoficjalne. Tygodnik Der Spiegel podaje w najnowszym wydaniu, że Merkel miała się pogodzić z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jeśli władze w Londynie faktycznie ograniczą tę swobodę przepływu siły roboczej. Te słowa nie zostały oficjalnie potwierdzone, ale rzecznik Angeli Merkel daje do zrozumienia wyraźnie, że Berlin nie wyobraża sobie żadnego majsterkowania przy tym prawie do swobodnego poruszania się po Unii Europejskiej. Tutaj w Berlinie podkreśla się, że to jest wielkie europejskie osiągnięcie i nic w tej sprawie nie powinno zostać zmieniane, więc Berlin nie chce zmian. No i faktycznie jakaś taka konfrontacja między Berlinem a Londynem w tej sprawie się szykuje. Ale też muszę zaznaczyć, że te słowa Angeli Merkel chyba większe zamieszanie wywołały na Wyspach Brytyjskich niż w samych Niemczech, bo tutaj ten temat nie trafił na pierwsze strony. Gazeta, z tego co wiem, to w Londynie był bardzo, bardzo gorąco komentowany. I na zakończenie, co czeka nową Komisję Europejską, między innymi przygotowanie programu takich dużych inwestycji unijnych. Magdalena Skajewska. Tak, to jest pierwsze duże zadanie, jakie stoi przed tą nową komisją Jean-Claude Junckera. Specjalny program na rzecz inwestycji, o którym on mówił już wcześniej, już podczas kampanii. Ten program ma opiewać na 300 miliardów euro. Natomiast sam Juncker, jeszcze wczoraj nawet pytany o szczegóły tego programu, nie potrafił do końca powiedzieć, skąd dokładnie będą pochodzić te pieniądze, te 300 miliardów euro. To jest niebywała suma. No więc właśnie, Juncker obiecuje, że szczegóły mają się pojawić do grudniowego spotkania przywódców państw i rządów tutaj w Brukseli, tak żeby mogli oni ustosunkować się do tego takiego sztandarowego pomysłu Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera. Natomiast wydaje się, że na razie Juncker ma problem bardziej polityczny, związany z tymi ostatnimi doniesieniami o tajnych układach między światowymi korporacjami a Wielkim Księstwem Luksemburg. To chodzi o takie porozumienia, które miały umożliwić wielkim firmom takim jak Pepsi, IKEA czy Deutsche Bank ogromne oszczędności kosztem fiskusa. Te porozumienia miały być zawierane w latach, w których Juncker był premierem, dlatego też po opublikowaniu tych rewelacji tutaj w Brukseli zawrzało, ponieważ człowiek, który jest twarzą i szefem nowej komisji, która ma w końcu walczyć z unikaniem podatków, może być odpowiedzialny za takie układy. Tutaj jeszcze wiele szczegółów musi zostać, że tak powiem, doprecyzowanych, jaka tak naprawdę była odpowiedzialność Junckera w tych wszystkich porozumieniach. No tak. Rząd Luksemburga twierdzi, że wszystko było zgodne z prawem, ale nie ulega wątpliwości, że no, praktyka, która doprowadziła do tak będziemy dużych oszczędności wielkich koncernów, jednak budzi wątpliwości. Dziękuję bardzo, profesor Elżbieta Mączyńska, Magdalena.